شب بخیر کوچولو. امشب بهتره برای بچه ها قصه جوجه نازک نارنجی رو بگم. آره حتما دوست دارم. ایوای برنامه‌مونم شروع شده. به نام خدایی که خوبی و مهربونیش همیشگیه. سلام گلای قشنگم، اصلای من خوبین؟ بله دیگه متوجه شدین میخوام یه قصه بگم در مورد یه جوجه نازک نارنجی. اسم قصه‌مونم همینه. خواهش میکنم خوب گوش بدین. مزرعه سرسبز و خرم، حیوانات مختلفی در کنار هم زندگی میکردن. میونه همه اونها جوجه زندگی میکرد که همه بهش میگفتن جوجه نازک نارنجی. بله چون هر اتفاقی که میافتاد زود ناراحت میشد، گریهش میگرفت و قهر میکرد. روزی از روزها جوجه نازک نارنجی قصه ما از لونش بیرون اومد تا توی مزرعه قدم بزنه. جوجه یه قدم برداشت، دو قدم برداشت، اما تا اومد سومین قدم رو برداره پاش روی چمنهای خیس رفت و لیز خورد و افتاد. جوجه با خودش گفت کی این چمنها رو خیس کرده؟ اینجاها رو لیز کرده؟ بعد به اطراف نگاه کرد و بچه خرگوشا رو دید. بچه خرگوشا با سطل آبی این طرف و اون طرف می رفتن و داشتن همه جا رو خیس می کردن. جوجه با دیدن خرگوشا با عصبانیت گفت بایستین ببینم چی کار می کنین؟ چرا اینجاها رو خیس می کنین؟ اصلا من با شما قهرم. بچه خرگوشا گفتن داریم سطل آبو میبریم برای لاک‌پشت، اون از ما خواسته. جوجه نازک نارنجی با خودش گفت من میدونم با این لاک‌پشت سر به هوا چیکار کنم. بعدم جیک جیک کنان با عصبانیت رفت سراغ لاک‌پشت و گفت لاک‌پشت این چه وضعشه؟ بچه خرگوش‌ها رو فرستادی آب بیارن؟ اونا همه جا رو خیس کردن، من زمین خوردم، با همشون غر کردم. لاک‌پشت گفت این آبها رو میخواستم برای بوزی. جوجه که حالا عصبانی تر از قبل بود رفت پیش بوزی. جیک جیک تندی کرد و گفت چرا اینجوری میکنی؟ تو به لاک‌پشت میگی آب بیاره؟ خب اونم به بچه خرگوشا گفته و اونا هم همه جا رو خیس کردن، منم لیز خوردم و افتادم زمین. آقا بوزه گفت سخت نگیر جوجه کوچولو، این آبو برای درست کردن نوشیدنی جشن امشب میخواستم. ما همه داریم برای آماده کردن مراسم جشن تلاش میکنیم، تو هم توی این جشن دعوتی، یادت نره که بیایا. جوجه ما اخ میکرد، این پا اون پا کرد، بعد گفت نه خیر نمیام، من از همه شما دلخورم. بعدم جوجه راهشو گرفت و با عصبانیت برگشت به خونش. چند ساعتی گذشت، شب که رسید جشن آقا بوزه به پا شد. چراغای جشن روشن شد، میوه و شیرینی و نوشیدنی ها به راه شد. همه حیوانات مزرعه راه افتادن تا برسن به جشن، البته همه بدون جوجه نازک نارنجی. به جز اون. جوجه ما توی خونه تنها موند، هی قصه خورد، هی بهانه گرفت، تا بالاخره خسته شد و با خودش گفت درسته که امروز زمین خیس بود و من زمین خوردم، اما خب تقصیر خودمم بود که سر به هوا بودم. نباید اونجوری رفتار میکردم، نباید با همه قهر میکردم، حالا همه توی جشنن و من تنها موندم. بعد جوجه نازک نارنجی تصمیم گرفت، یه تصمیم بزرگ. از جا بلند شد، به پرها شونه زد، لباسهای مهمونیش رو تنش کرد و با خودش گفت از امشب به بعد من دیگه نمیخوام نازک نارنجی بمونم. قربون همه شما بچه های مهربون و دوست داشتنی خودم. آفرین به هر کسی که خوش اخلاقه و مهربونه. جوجه ما هم پی بود که کارش خیلی اشتباهه، همینطور علکی که نباید بهانه بگیره همه رو ناراحت بکنه، با همه قهر بکنه. اصلا قهر کردن کار قشنگی نیست، خیلی کار بدیه. درسته؟ میدونم که شما هیچ وقت با دوستاتون قهر نمی کنین. اگرم مشکلی پیش آمد به هم دیگه میگین دیگه، درسته؟ یا از بزرگترها کمک می خواهیم. قربون شما دانشمند کوچولوهای خودم. دیگه میرم، دست روی گلتون رو می بوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا حافظ تا فردا شب.